folytassuk valamennyi műelemzéssel. Azt hiszem, hogy a pátoszt legjobban megközelítő költő február hónapban Balogh Zoltán volt, és itt az egyik utóbbi alkotása, amit február 23-án a HVG-n lehetett megtalálni, amelyben ő még most sem kételkedik Kónya Endre ártatlanságában, és a kiszivárgott levél az így hangzik. Kegyelmet kértem egy embernek, akinek elhittem ártatlanságát, és ebben ma sem kételkedem. Azt úgy fogalmaz a cikk, hogy Balogh Zoltán így írt abban a csütörtökre datált levélben, nyilván múlt csütörtök, amely a hvg.hu birtokába került. A református püspök vélhetően egyház kerülete lelkipásztorainak szánta a levelet. Balogh ebben a levélben arra utalt, hogy a kegyelmi ügyben betöltött szerepe miatt a református egyházat támadják. Azt írta, hogy valamilyen módon ott vagyok ennek a hisztériakeltésnek az eredőjénél, meg akkor is, ha valójában egy kegyelmi ügyként indult hógolyóból lett lavina. Aztán idézve folytatom, végzetesnek bizonyuló hibám az volt, hogy nem voltam elég körültekintő. Hiszen ha valakit pedofil bűncselekménnyel hoznak összefüggésbe, akkor a széles nyilvánosság előtt menthetetlen az ügy, még ha nem is pedofilként ítélték el, mentegette magát Balogh a levélben, ahogy írják. Balogh Novák Katalin köztársasági elnök egyik tanácsadója volt, és ő lobbizott azért, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, aki arra kényszerített rá áldozatokat, hogy vonják vissza a Bicskei nevelő otthon pedofil igazgatójáról, Vásárhelyi Jánosról szóló vallomásaikat. Balogh szerint most az egyházat akarják meggyengíteni rajta keresztül, de úgy érzi, hogy az általa elkövetett hiba csak eszköz. Miféle hiba? Miféle hiba? Kegyelmet kértem egy embernek, akinek elhittem ártatlanságát, s ebben ma sem kételkedem. Miféle hiba? Ezt mondta Balogh Zoltán, ártatlan Kónya Endre. Ha ő így gondolja, ő, akkor ő nem hibázott. Miféle hiba? Mi ez az, hogy vagy bűnt követett el, vagy hibát sem. Hibát biztosan nem. Tehát az egyik esetben bűnt, mert kegyelmet kért egy pedofil ragadozó bűnsegédgyérek, vagy erényt, erkölcsöt demonstrált, mert egy ártatlan embernek akart megkegyelmezni. Választani kéne a kettő közül. A két hazugság. Tudod, az itt a baj, hogy a Balogh Zoltán egyszerre akar Orbán Viktornak is megfelelni, meg Kónya Endrének is megfelelni. Ez így nem fog menni. Tehát most, ha Kónya Endre ártatlan, akkor Orbán Viktor haragszik. Ha viszont Orbán Viktor örül, és Kónya Endre bűnös, akkor meg Kónya Endre haragszik meg, aki hát egy atyafi. Azért neki is, de ha, ő az ő szeretete is kéne. De ha ennek a két pontnak akarsz megfelelni, akkor nem hiszem, hogy az erény lenne a válasz. Pedig bujkálben, érted, mire gondolok, hogy abban a kiállásban a lelkiismeretednek kell megfeleljél, nem pedig a két embernek, és akkor mondom azt, hogy ez egy jellem. Pedig van egy ilyen sötét félelmem, hogy és mi van, ha tényleg? Balogh Zoltán egy hatalmas ember. Balogh Zoltán miniszter volt ebben az országban. Balogh Zoltánnak lehető, ha Balogh Zoltán tényleg kételkedett K. Endre, Kónya Endre ártatlanságában, bűnösségében, meg volt győződve arról, hogy ártatlan, akkor neki az igazságszolgáltatásnál kellett volna ennek az embernek az ártatlansága mellett kiállnia. De ő ezt nem tette meg. Nem tette meg, hanem a befolyásával üzérkedve a köztársasági elnöknél járta ki azt, hogy Kónya Endre visszamehessen gyerekek közé. Újra pedagógus lehessen. Igen. Itt az a baj, hogy ezt tudjuk, hogy így működik az ország. Ez régen is így működött, meg folyamatosan. Ugye múltkor kapcsoltak le valakit, aki diplomata útlevéllel, nem tudom, már próbálta magát mentegetni Erdélyben, meg minden, és ott ilyenkor mindig így kiderül, meg ugye szórják a diplomata útleveleket egyébként fűnek, fának. Tehát így lehet tudni, hogy ez van. Na mindegy, én nekem itt az a rész tetszik ebben, hogy azt mondja, Balogh szerint most az egyházat akarják meggyengíteni rajta keresztül. Nem így van, Zoltán, hanem te gyengíted meg az egyházat, az gyengíti meg az egyházat, ahogyan működtetitek, hogy alárendeltétek a politikának. A politika eszköze lett az egyház, a politika eszköze lett arra, hogy a híveket, a hívek tömegeit befolyásolja, hogy a szavazatokat szállítsátok a kormánynak. Ez a baj. És ezt nem én, meg te, meg Soros gyengíti az egyházat, hanem te magad gyengíted ezzel a tevékenységed, de mert az egyház nem erre való. És ezt a híveknek egy jelentős része tudja. És ezért van az, hogy a 2023-as népszámláláson sokkal kevesebben, most azt hiszem 20% vallotta magát katolikusnak talán, sokkal kevesebben. De most a reformátusokról van szó. Igen, igen, de az ugyanúgy együtt gyengült a két egyház. De igen, mindkettő. Vallotta magát hívőnek, vagy valamelyik nagy történelmi felekezethez tartozónak, mint korábban, sokkal, mert érzik az emberek, hogy ez nem az, hogy ez az egyház, ez egy propaganda eszköz lett, ez a propagandának egy furkós botja, hogy ez nem üdvösséget, nem üdvösségtant ad át. De hogy is nem, csak nem a túlvilágon, ezen a világon. Ezen hát a világon. Igen, és a megfelelő embereknek, mondjuk K. Endrének, igen. Szóval, hogy ezt tudod, nem mi csináltuk, ezt nem Soros csinálta, ezt nem Brüsszel, meg az amerikai titkosszolgált, hanem ezt ti rohasztjátok szét magatok alatt, mert nem arra használjátok, amire létrejött, amire való, ugye? És ez egy hiba, vagy úgy is mondhatnánk, hogy bűn. Mi a véleményetek közben a katolikus egyháznak a rém történetéről, ahol is a gyerekként annak idején zaklatott Pető Attila választ keresett a katolikus egyháznál arra, hogy fordulhat ez elő, és milyen intézkedést tesznek, hogy ez ne ismétlődjön meg. Aki nem kapott jogorvoslatot, ugyanakkor feljelentették, mint zaklatót, és zaklatásért elítélték. Igen. De itt szerintem válasszuk szét a magyar katolikus egyházat, meg az egyetemes katolikus egyházat, amely vatikáni központtal igen sokat tett azért, hogy ezek a gyermekbántalmazási ügyek kiderüljenek, hogy ezeket feldolgozzák, hogy ezekkel valamit kezdjenek. Hát egy ideje, tudod, azért egy pápa belebukott. Egy ideje, de már ez folyamatban van, és erre már létrehoztak különféle szerveket, belső vizsgálatok indultak, míg Magyarországon még mindig ugyanaz az a recept van, hogy jön a Pető Attila, van egy teljesen nyilvánvaló visszaélés vele szemben, és nem azt csinálják, hogy bocsánatot kérnek, és amikor el tudták volna sikálni ezt az egészet nagyon rapidan. Tehát tényleg úgy, hogy ne haragudj. Sajnos megtörtént, nem tudjuk jóvá tenni, nem. Hanem elkezdték végigrugdosni az országon, felmosták vele a padlót, ráléptek, rátapostak, összekenték mindennel, pedig a jogos igazáért küzdött ez az ember. És berángatták a bíróságra, és elítéltették, miközben annyit kellett volna mondani az ügy elején, hogy sajnáljuk, hogy ez megtörtént veled, és nem tudjuk jóvá tenni, nem ez lett volna az egyház dolga, hogy téged egy pap megroncson, de hát így történt, ez előfordul sajnos, nem ezt mondták, hanem szétrugdosták, és azóta is, és egyszerűen nem képesek, mert Magyarországon még mindig nem jutott el oda a katolikus egyház, hogy ezzel tudjon mit kezdeni, mert még mindig az az erősebb, hogy meg kell védeni magát, a rendszer, az egyház, a struktúrát, tagadni. Csak hogy pont ezzel pusztítják. Tehát az elvtelen védekezéssel, hogy magát az egyháza rendszerét kell egyben tartani a külső támadásoktól, éppen ezzel erodálják, éppen ezzel kezdik ki a hitelességét. Már pedig nincs mása, nem lehet mása egy egyháznak, mint hitelessége. Mert pedig Balogh Zoltán az úgy hivatkozik önmagára, mint aki maga is támogatta Kúnya Endrének a kegyelmét. Hát itt nem erről van szó, hogy maga is támogatta. Arról van szó, hogy ő volt ennek a kegyelemnek az értelmi motorja, szerzője. Ő volt az, aki ezt a kegyelmet elintézte. Én ebben még mindig nem vagyok biztos, hogy értelmi szerzője. Nyilván a legnagyobb közvetlen befolyást ő gyakorolta, de hogy értelmi szerzője, az kicsoda ennek, azt én nem tudom. És csak hogy lehet az mellette lejjebb és feljebb is, csak erre próbálok utalni. Csak szerintem az nem is fog már kiderülni. Tehát, hogy ne fogadjuk már el, hogy Balogh Zoltán a legvége. Hát ő valószínűleg az, akinek el kellett vinni a balhét, aki legközelebb volt ahhoz, hogy pont úgy nem tudhatom, mint ahogy ő nem győződhetett meg Kónya Endre ártatlanságáról, amiről meg mégis meg van győződve. Jó, de tudod, maga is támogatta. Tehát ki támogatta még? Kire vonatkozik az is? Ő úgy fogalmaz, maga is támogatta. Most azt tudjuk, hogy a Varga Judit nem támogatta, csak amikor már nem volt más választás, akkor ellenjegyezte. Azt tudjuk, hogy Novák Katalin nem támogatta, ő maga kegyelmezett meg. Tehát Balogh Zoltán úgy fogalmaz, is támogattam. Ki támogatta még? Kire vonatkozik ez az is? Erre sincs válasz. Hát ugye most a Magyar Péter legfrissebb egyik valamelyik interjújában mondja azt, hogy a Varga Juditot torkolták le egyszer, amikor valami erkölcsi... Nem azért. Holmi erkölcsi. Erkölcsi ellenvetéseket tett, és akkor mondták, hogy őt nem azért tartják. Tehát nem azért tartják, hogy neki ilyen ellenvetései legyenek. Jó is lehet igazságügyminiszternek lenni, igen, amikor jószágként kezelnek. Tudod, igen, és közlik, igen, hogy nem azért tartunk. És nem is arról van szó, hogy mondjuk mit tudom én, bolhaügyi miniszter vagy, hanem igazságügyi. Igazság. És hogy jön ide az erkölcs, ha már igazságügy? Még hogy erkölcs. Az milyen eljárás, amikor valakiről, aki mondjuk lelkészi vagy papi minőségben bebizonyosodik, hogy visszaélt gyerekek kárára az ő hatalmi helyzetével, akkor őt nem kitagadják, hanem áthelyezik. Uh-huh. Hogy akkor, vannak még ártatlan, megrontásra váró gyerekek az ország más megyéibe, vármegyéiben is. Máshol. Tehát ez még ezt lehet folytatni, csak itt ne, mert ez itt elgenyesedett, ezt helyezzük át, mint a rákot. De ott nem tevődjön át egy másik szervre. De ott nem fogja folytatni, ha áthelyezik, mert a helyszín volt a baj. Persze. Tehát egyrészt az a millió, a páratartalom, az időjárás, az infrastruktúra, ezek problémásak, a keleti fekvésű volt, a templom bejárat, a parókia, hát, sötét, nem biztos, meg az ottani gyerekek, hát ezek. Nem, igen, nem, hogy egy teljesen másik vármegyében nem biztos, hogy ugyanannyira hanvasak a gyerekek, és az lehet, hogy azt meg se kívánja. Próbáljuk ki legalábbis. Lehet, hogy nem az ízlésének valók, igen. Igen. De ez, ha kell találni valamit, ami undorítóbb, mint az, hogy ott fogjuk meg először a problémát intézkedéssel, hogy alkotmánymódosítást nyújtunk be, hogy korlátozzuk a köztársasági elnököt, meg hogy vizsgálatot indítunk, hogy a kúriai határozatokba hogy kerülheted bele. Hát előbb kezdjük, igen, el azt a problémát felgöngyölíteni, hogy miért derült ez ki, nem pedig, hogy miért történt meg. Ennél undorítóbb, azt hiszem, igen, ez az eljárás, tudod, amikor az ott van a bűnös, és nem egy olyan helyre helyezik át, ahol nem ismétlődhet meg, hanem egy olyan helyre, ahol szinte biztos, hogy megismétlődik, és egyébként akkor visszatérve a kegyelemhez ebben az esetben, hát ez nagyjából, ha más nem, értem én, hogy nem pedofil bűnelkövető ez az ember, hanem a három fokon megállt vádak szerint és az ítélete szerint ő egy pedofilt segített, és azokat a gyerekeket, akik másodszor is, vagy akik segítségre szorultak volna, elnyomta és a segítségkiáltásukat elhallgattatta, akkor, ha más nem, legközelebb is ennyire számíthatnak majd rá azok, akik bajban vannak, ha nem is pont ilyen bajban. Amikor az egyház egy pedofil papot nem kizár, vagy nem ad át a világi hatóságoknak, hogy intézkedjenek az ügyben, hiszen ez alapvetően ez egy súlyos bűncselekmény. Mintha nem tudnánk ilyen esetekről, mintha nem jól jönnének ki abból, hogy fogtunk egyet, igen, és megszüntettük a tényét. És nem adják át a világi hatóságoknak, hiszen bűncselekményről van szó, tehát falaznak egy bűncselekménynek. Illetve áthelyezik máshova, hogy a botrány ne tudjon így kiteljesedni, akkor gyakorlatilag mit csinálnak a saját híveik? Kell, mit csinálnak. Mert ez egy dolog, hogy ők politikai eszközként vannak használva mondjuk azok ellen, akik ateisták, vagy másik oldalra szavaznak, vagy akármi. De a saját híveiknek mekkora kárt okoznak. Tehát, hogy ezt nem gondolnak bele, hogy ezt nem lehet csinálni? Ez egy annyira mocskos ügy. Minket aztán nem lehet azzal vádolni, hogy nekünk illúzióink lennének a hatalmaskodók erkölcsi integritásával kapcsolatban, hogy mi nekünk ezzel a rendszerrel kapcsolatban és ennek a rendszernek a viselt dolgaival és működésével kapcsolatban bármiféle ábrándunk lenne, hogy ez valamilyen módon mégiscsak a társadalom érdekében zajlik. Megvolt a véleményünk már ezt az ügyet megelőzően is erről a hatalomról, de ezt, ami most kiderül, és napról napra derül ki, ezt nem gondoltuk volna. Erre nem, ezt az álmunkban sem gondoltuk volna, pedig nem tartozunk ennek a rendszernek a ívei közé. Nem hiszem, hogy azzal lehet gyanúsítani minket, hogy mi elfogódottak vagyunk azzal kapcsolatban, ami Magyarországon zajlik. Elfogynak a jelzők. Az van, hogy elfogynak a jelzők. Csak itt az a baj, hogy oké, nekem könnyű dolgom van, mert én szembeállok vele, és ugye eddig is kritizáltam, ezután is kritizálhatom, na de kérem szépen, akik erre szavaznak, akik ezt pártolják, akik gyakorlatilag bűnrészesei olyankor, hogyha nem, ha ezt most nem teszik szóvá, ha nem emelik fel a szavukat, tehát hogy hol van a lelki ismeretetek, emberek? Tényleg? Aki ezt támogatja, ezt a rendszert, hogy ez így működjön, mert hogy támogatja, a szavazatával támogatja, a hallgatásával támogatja, a kritikátlanságával támogatja, hol van a lelki ismeretetek? És? Mert hogy mindig az van, hogy de legalább nem Gyurcsány. De tényleg, ez mennyivel jobb? Mondjátok már el nekem, hogy hol jobb ez, igen, és a mint bármi más. És a vonat alá ugró srácnak a szelleme nem kísérti-e őket? Nem érzik-e maguk is, hát hogy úgy mondjam, a vérvádat magukon ezzel kapcsolatban? Mert hogy lassan időszerű lesz egyébként itt tükörbenézni, és azt mondani, hogy lehet, hogy ezt nem szabad hagyni, hogy ez így működjön tovább. Tehát azt kell mondani, hogy nulla az erkölcsi integritása ennek a hatalomnak megszűnt, számomra a legitimitása szűnik meg ezzel, mert semmilyen szinten nem képvisel minket. Nem képviseli azt a keresztény erkölcsöt, amire folyamatosan... Az hagyján, hogy nem képviseli. Az hagyján. A krisztusi ájtatosság állöltözetét felöltő antikrisztusi művelet. Hát, na igen. Tehát, hogy nem, hogy nem keresztény, hanem kifejezetten sátáni az, ami itt történik. Szerintetek az a kifejezés, hogy megtisztulásra van szükség, ez jelen pillanatban a református egyház, magyarországi református egyház kapcsán van a fejekben, vagy pedig a magyar kormányzó rendszerrel kapcsolatban van a fejekben? Szerintem ezt úgy értik, hogy mondjuk mi ne csinálhassunk ilyen műsort, mondjuk. Ez megtisztulás. Most ez azért, akárhogy is ez a rádió műsor, ez sérti a magyarok szuverenitását. Orbán Viktor szuverenitását, bocsánat. Igen. Kónya Endre szuverenitását. Igen. És Vásárhelyi Jánosét. De csak azért kérdeztem ezt így, mert az, hogy számomra úgy tűnik, hogy ez a református egyházzal kapcsolatos narratívában van éppen fölemelkedve ez, hogy itt megtisztulásra van szükség. Hát arra van szükség. És akkor viszont Balogh Zoltánnak annyiban igaza van a megfigyelésében, hogy az egyházára ég rá az ügy, vagy az ő döntése, vagy akár miközben sem ahhoz, ehhez speciál semmi köze szinte. Tehát, hogy jó, mondjuk a presbiterré választás, de hogy ez mind a Balogh Zoltán környezetében történik, és a rendszernek van megtisztulásra szüksége. És így vágyom arra, hogy egyszer egy ilyen polgári megmozdulás legyen, ahol azt mondják az emberek, hogy én most elmegyek tüntetni, és én a Fideszre szavaztam, és azok vagyunk ott, de akik a Fideszre szavaztunk, persze. És mi mondjuk azt, hogy nekünk ezek a dolgok nem tetszenek, korlátozzák magukat csak arra, ami nekik nem tetszik, tehát hogy azok hallassák a hangukat, akik elvileg ezt legitimálták, hát ezt mert mondom, arra, de itt, azokra kellene hallgatni. Igen. Várjuk a büszke békemenetelést. Igen, de az az igazság, hogy írni kéne a parlamenti képviselőtöknek, hogy én rád szavaztam, és szeretném, hogyha ez ügyben megnyugtató válaszokat adnátok, mert jelenleg nem ezt látom, de hogy itt, tudod, Magyarországon ennyi zéró polgári öntudat van, tehát rászavazol, és végignézed, ahogy visszaél a hatalmával, és azt érzed, hogy nagyon jól tetted, hogy rászavaztál, mert ez egy fekete öves gangster. Igen, és ilyen módon tiszteletet érzel, nem megvetést. Ez itt az igazi probléma. Hát, ha a félelmet tisztelettel össze tudjuk keverni. Csak tudod, ha rászavaztál, akkor tehetsz valamit a következő választáson, nem szavazol rá. Ha nem rászavaztál, akkor nem tudsz változtatni. Az a helyzet, hogy itt egy igazságügyminiszter is senki, meg egy köztársasági elnök is senki, mert itt mindenki senki, csak a rendszer a valami. Uh-huh. Az a helyzet, hogy a sakkban minden bábú a király valójában. A király sakkozik. Minden bábúval a király lép. A király mindig ott van a táblán, ha valamelyik király nincs ott a táblán, akkor a partinak már vége van. Akkor az nem sakk. Az nem sakk. A király Rófú lép, a király lép minden bábúval. Most itt Orbán Viktor a király. Bármelyik tiszt feláldozható, bármelyik paraszt feláldozható. Gondolom, hogy a parasztok azok leginkább a megafonosok, a tisztek azok meg ezek a novákok, ahogy a paraszt balogok. Az, aki a gyalogot parasztnak hívja, de ez mindegy, ez most más. Tehát azok gyalogok. Igen, de a megafonosok kapcsán szerintem használhatjuk a magyar népi nevezéket. Jó. Na, tehát hogy arról van szó, ezen a saktáblán egyel több sorban vannak a parasztok, mögöttük a gyalogok, és aztán a tisztek. Bármelyik bábú feláldozható a sakkban. A király nem. A király Orbán Viktor. Ő lép minden Bábú helyett. Ennek megfelelően ebben a játékban mindenki semmi. Bástyáról is csak annyit tudunk, hogy fehér vagy fekete színű. A vezérről, ami ugye a királynő az angolban, is csak annyit tudunk, hogy az fehér vagy fekete színű, mert valójában nem a maguk jogán léteznek, a király jogán léteznek, a király lép velük. Minden lépésnél a király eldönti, hogy ő lép, vagy valamelyik bábujával, már egyéb bábúval lép maga helyett. Ilyen módon valójában a törzs számít, a kurzus számít, ami egy színben, a feketében vagy a fehérben kifejezhető, és ezért mindenki és bárki felcserélhető, bármikor leváltható vagy feláldozható, egyedül Orbán Viktor nem, és történhet akármi, vagy de bármi, ő nem. Ha valóság felül próbálom értelmezni, amit most mondtál, mint aki nem értette a hasonlatodat, vagy ezt a metaforádat, akkor az a kérdésem, hogy de hát nem is a király játszik, hanem a játékos. Ha viszont hajlandó vagyok megérteni a metaforádat, akkor meg fel kell tegyem a kérdést, hogy jó, de a fehér királlyal is, a király is játszik. Akkor ki az hát, a saját jelenleg szavazói, vagy a ellenzék, jelenleg, vagy a néphatalom, vagy pedig mégiscsak van egy játékos, hát, és az akkor a szörnyű, arra felé az a szörnyű, nézni. Szörnyű, rettenetes igazság, bár ne így lenne, de most, hogy így rákérdeztél erre, nem hallgathatok erről, Gyurcsány Ferenc. Szörnyű, de igaz. Még mindig a világos királlyal, már tisztek nincsenek a táblán, már az összes parasztja. Nem. Hogy a végtelenségig úgy csinálunk, mintha még játszanánk, és meg akarnám ölni, de jó nekem. Ez nem padhelyzet, zajlik a parti. És Orbán Viktor arra figyel, hogy soha ne adjon mattot. Nehogy véget érjen a parti. Zajlik a parti, zajlik egy nyomorult kergetőzés azzal a királlyal, és Orbán Viktor két dologra figyel. Egyrészt arra, hogy nehogy döntetlen legyen, tehát nehogy pattot adjon magának. Meg fel ne adja a másik, mert azt is bármikor megtehetné. Gyurcsány Ferenc feladná ezt a partit, akkor az asztal mellől egyenesen a sitre menne. Tehát Gyurcsány Ferenc is élvezi, hogy játékban van, élvezi, hogy sakkozhat, és megy ez a nyomorult kergetőzés, és Orbán Viktor arra figyel, nehogy mattot adjon Gyurcsánynak, és arra figyel, nehogy döntetlen legyen, és nehogy pattot adjon magának. És nekünk meg ezt a hitvány ócska játékot kell néznünk a Gyurcsány Ferenc győzelmének, és akár az Orbán Viktor győzelmének a legcsekélyebb esélye nélkül. De nekem ők szövetségesek abban, hogy ez a parti végtelenül folytatódjon. Ha egy hitvány komédiát nézek, nekem az a bajom, hogy ez a mi nemzetünk, hogy ez az országunk. Hogy ez egy nagyon nagy zuhanó repülés, amit látok. Tehát nekem mindegy, hogy mi megy a tévében, csak közben az a baj, hogy ez az egész itt süllyed el, tudod? Hát igen, de tudod, az a helyzet, hogy ez a nemzetfogalom, ez meg lett hamisítva. Hát úgy áll a dolog, hogy ez nem, tehát a nemzet tartozik Orbán Viktorhoz, nem Orbán Viktor a nemzethez. Ez nem a mi nemzetünk. Ez Orbán Viktoré. Érted, hogy mit mondok? Értem, Orbán Viktor egyik tulajdonsága az, hogy nemzeti. A másik tulajdonsága az, hogy szuverén. Nem a nemzet vezetője Orbán Viktor. Orbán Viktor nagyobb értelmezése vagy kiterjesztése a magyar nemzet. Ez a szörnyű igazság.